педагагічных, выдавецкіх ды іншых асветніцкіх клопатаў у Семёна было, як кажуць, пад завязку. Але найперш ён жыў літаратурнай творчасцю. Яго маскоўскі вучань і сябра Сільвестр Медзведзеў захапляўся працавітасцю настаўніка. На всякі дзень імя залог пісаць і вполдзесь па полу тетрадзе. Апісанне яго безяло мелка і ўпісіста. Іначай кажучы, Семён штодня пісаў дробным почеркам 8 старонак, вершы, п'есы, прамоўніцкую прозу. Толькі паэтычная яго спадчына налічвае больш за 50 тысяч радкоў. Наш суайчыннік стварыў велізарны непаўторны свет, падарожнічаць па якім цікава ды пазнавальна. Адзін з найбольш адукаваных людзей 17-го стагоддзя і, несумненна, самы адукаваны ў Масковіі, ён лічыў абавязкам несці людзям веды і ў літаратурных творах. У яго ёсць вершаваная мінералогія, адкуль можна даведацца пра ўласцівасці магніту, крэмню, горнага крышталю. А вось як паэт казаў пра тыпы чалавечага тэмпераменту. Юпітер, Венус, полнокровных родит, веселы чада их по нивам ходит, Марс холериков вождемся являет, биет, сечет, палит и войны свершает. Мерзко вещают, сами себя вешают, меланхолицы от Сатурна бают. Уявление про светобудову Семён давал сучаснікам у трактате «Венец веры кафалические». Там сцвярджаецца, что есть три неба. Самая высокая нерухомая, імперейская, дзе знаходзяцца святыя і іншыя неземныя істоты. За ім рухомая крышталёвая, потым нябесная цверць, якая падзяляецца на пояс нерухомых зорак і рухомых планет. Дапамагаючы ўявіць астранамічныя адлегласці, асветнік піша, што калі б мы ехалі ад зямлі да імперейскага неба з хуткасцю 80 міль у гадзіну, дык вандроўка доўжылася б 50 тысяч гадоў. Зоркі ён апісваў так: веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, дольних вещей родительны, значыцца, уплываюць на зямныя падзеі. Полацкі прытрымліваўся заходнееўрапейскай касмалагічнай гіпотэзы, што грунтавалася на вучэннях Арыстоцеля і Пталамея. У Расіі ж панавала старая візантыйская традыцыя, згодна з якой зямля ўяўляецца плоскай, а неба увагнутым як чаша. Захапляючыся астралогіі, Семён быў майстрам вершаваных гараскопаў, якія складаў царскай сям'і і прыдворным вельможам. Вялікі поспех меў яго гараскоп царевіча Петра, уручаны бацькам у дзень хрэльбінаў. Як сведчаць палацавыя запісы, паэту шчодра аддзячылі. Настаўніку старцу Семёну паднесено з царскага стала 4 галавы сахару весам па 3 фунта галава, 2 блюда по полфунту, сахаров зеленчатых блюда, ягод винных фиников по фунту на блюде, трубочку корички, да полоса арбузная, другая дынная. Ён складаў оды, элегіі, гімны, панегірыкі, эпітафіі, загадкі, плачы, уцішэнія. Сваімі сатырычнымі і павучальнымі вершамі ён змагаўся з дзікімі расейскімі забабонамі. У паучэнні против суеверій паэт абураўся такой папулярнай маскоўскай методай лекавання, як мазанне дзяцей гразью ад сурокаў. Як яго славуты папярэднік Скарына, Полацкі ўсё жыццё цікавіўся медыцынай. Выступаючы супроць чараўнікоў і шаптуноў, ён паважліва ставіўся да традыцыйных народных сродкаў. Естественных врачаств не пренебрегайце, вучыў ён і з сімпатыяй пісаў у адным з вершаў пра мудрую лекарку, што ратавала хворых настоянымі на віне зёлкамі. Чалавека асветнік параўноўваў з горадам, які па колькасці органаў пачуццяў мае 5 брамаў. Дбаючы пра гэтыя брамы, ён прапаноўваў рацыянальную сістэму харчавання, раіў не злоўжываць тлушчамі, бо похаць умнажаюць, але не ўхваляў і пастоў, бо плоці знімокшай, ум недобр бывает. Ён пакінуў натхнёныя радкі пра віно, што сэрца ўтвярждаєт і возвеселяет, і адначасна загідую пісаў пра жлоктаў. Героі яго твораў найчасцей жывыя людзі з іх клопатамі, пакутамі і заганамі. Ён услаўляе пакрыўжанага невукамі філосафа і выкрывае суддзю хабарніка і манаха, надушыў якога грахі абзорства і п'янства. Друг твой в піве, в гарэлцы, в табацы, если тя выдал, на лай как сабацы. Паэтава дасціпнасць добра відаць у вершы п'янства, Напіўшыся да Божай моцы, бацька прыходзіць дадому і замест двух сыноў бачыць чатырох. Ва ўладзе страшнае падазрэнне ён вырашае праверыць жонку распаленым жалезам. Кемлівая жанчына, не надта спадзяючыся на гасподні суд, просіць раўніўца падаць ёй чырвонае жалеза сваёй рукою. Вінапівец хапае яго, і чацвёра сыноў імгненна ператвараюцца ў двух. Жывучы ў сталіцы зорсткай краіны, дзе штодня кагосьці каралі смерцю, Сімеон не баяўся павучаць самога цара. Мала есть правды царю мудру быці, і падчынённых мудрасці лішыці. Вілі і рабом мудрасці іскаці, і таго цябе будуць рабатаці. Ад іскусных мушышчы савета, і ад разумных вапрасі ответа. Міласцев будзе, і скора ставляці. Косін казніце, а гатов слушаці. Срокую славу прынёс нашаму земляку пераклад псалтыра, зборніка біблійных гімнаў і песняў, па якім тады звычайна вучыліся чытаць. Пераклад, зразумела, быў зроблены вершамі і выдадзены з цудоўнымі гравюрамі ў Сімеонавай друкарні. Гэтая псалтыр рыфматворная зрабілася ў адукаваных месцічаў папулярным спеўнікам. Яе называў сярод трох кніжак яго врат учонасці Ламаносов. Яшчэ аднымі вратамі была граматыка, напісаная полацкім архіепіскапам Мілецеем Сматрыцкім. Абдзеленыя прамоўніцкім талентам святары, дзякуючы Сімеону Полацкому, атрымалі два падручнікі – зборнікі царковных словаў і казанняў пад назвамі «Абед душевны» і «Вечера душевная». У кожным болей за 1500 старонак, на якіх узоры высокага красамоўства, што прыводзяць на памяць другога залатаслова Кірылу Туровскага. Большасць сваіх вершаваных твораў паэт сабраў у аб'ёмістыя рукапісныя кнігі – «Рифма Легион» или «Стихослов» и «Вертоград многоцветный». У прадмове до першай ён прыгадывае юнацтва. «Писах вначале по языку тому, и же свойственен бе, и же свойственен бе моему дому. Та же, увидев многу пользу быти, славянскому ся чисто учите». «Вертоград» с его размещенными в алфавитном парадку вершами был своеасаблівай энциклопедыяй. Чытач мог атрымаць звесткі з гісторыі, геаграфіі, заалогіі, паразважаць над царкоўнай прыпавесцю, пасмяяцца з анекдота. Сярод герояў энцыклапедыі антычны філосаф Дыяген, персідскі цар Артаксеркс і біблійны волат Самсон, што паразіў асліную сківіцу і тысячу філістымлянаў. Камусьці гэтыя вершы здадуцца сёння грувасткімі неўцямнымі. Але тут, напэўна, той выпадак, калі вінаваты не аўтар, а чытач, які дрэнна ведае эпоху, свет яе ідэй і вобразаў. Для свайго часу Сімеонавы творы былі наватарскімі і мелі вядомасць не толькі ў Масковіі. Полацкі належаў да заўзятых аматараў паэтычных эксперыментаў. Мабыць, яны кампенсавалі тое, так бы мовіць, натхненне, з якім складаліся даўжэзныя прыдворныя оды. Апрача фігурных вершаў, ён ствараў са сваіх радкоў цэлыя архітэктурныя спаруды, якія можна і чытаць, і разглядаць як цікавы малюнак. У спадчыне нашага суайчынніка часта сустракаюцца ўзоры так званай макаранічнай паэзіі, калі верш складаўся адразу на двух ці на трох мовах, з чаргаваннем расейскіх, польскіх і лацінскіх радкоў. Такой творчай методаю ён напісаў колькі твораў, адрасаваных баярыну Богдану Мацвеевичу Хітрова, які доўга і падазрона разбіраў велягорыстыя пажаданні вучонага заходніка. З прафесійнай лёгкасцю Сімеонава пяро стварала вершы ў два слупкі, што чытаюцца і паасобку, і разам. «Бог сей в небе, Боже благі, радасць цябе, свеце драгі, да даруе, да храніше, честь і славу, Марфу здраву, мужу праву, в твою славу, да гатует, юже зрише, зато яко, ця любяшу, всем благ всяка и служашу. Бываешь из сердца правым, бедным милость, умом десным, скорбным радость, словом честным». Сучасныя паэты могуць пазайздросціць яго ўменню пісаць у жанры рэха, калі дасягаецца эфект гэтай прыроднай з'явы. «Рцы шчасця, каму служыш? Кто ёсць сей? Алексей? Чыя кров? Сын Михайлов? Государев? Царев? Кто санам? Цар Роксанам? Коле душ? Храбрый муж». Такая мудрагелістасць наогул была ўласцівая культуры барока, да якой належыць Сімеон. У Маскве ён здабыў еўрапейскую славу. пра яго вершы вёў гаворку ў кнізе «Расійская граматыка» оксфордскі лінгвіст 17-го стагоддзя Лудольф. Яшчэ раней аб першым прафесійным расійскім літаратары беларусі з Полацку Сімеоне апавясціў Еўропу курлянскі арыстакрат Якуб Рейтэнфельс. Ён напісаў выдадзенае па-лацінску ў Падуе і па-нямецку ў Нюрнбургу сказанне пра Масковію, чые чытачы даведаліся, што ў сталіцы паўночнай дзяржавы жыве пісьменнік, манах базыльянскага ордэну Сімеон, які ў высокай ступені поўнай лацінскай вучонасці. Паэт не шкадаваў сябе ў працы, часта хварэў, і 25 жніўня 1680 году Маскву абляцела вестка пра яго смерць. Адных яна засмуціла, другіх усцешыла. Цяжка сказаць, каго было болей, а светнік нашмат апярэджваў свой час. Развітаўся з гэтым светам Сімеон у яснай свядомасці, загадзя пакінуўшы запавет, які сведчыць, што ў апошнія дні жыцця ён шмат думаў пра родную Літву Беларусь. З пакінутых 700 рублёў срэбрам і 600 золатам сваю долю, згодна з запаветам, атрымалі беларускія манастыры ў Полацку, Багаяўленскі, Віцебску, Оршы, Куцеінскі, Дзісне, Мёрах, Менску і Вільні. Выхаванец асветніка, цар Фёдар, загадаў скласці эпітафію і на двух каменных табліцах выразаць, пазлаціць і ўстроіць над гробам іерамонаха Сімеона сваёю государскую казною з прыказа каменных дзел. Пісаў над магільныя вершы Сільвестр Мядзведзеў. Цар зацвердзіў толькі 15-й варыянт эпітафіі, які высеклі над магілай у маскоўскім заіконна-спасаўскім манастыры. З верша Мядзведзева узяты радок для назвы гэтага раздзелу кнігі. Муж дабраверны, царкве і дзяржаве патрэбнай. Пасля Сімеона засталася найбагацейшая ў Маскве бібліятэка, в опіс якой сведчыць пра энцыклапедычныя веды і захапленні гаспадара. Творы Цыцерона, Тамаша Аквінскага, Эразма Ратэрдамскага, айцоў царквы, граматыкі, слоўнікі, зёльнікі, гэта значыць зборнікі звестак пра лекавыя расліны. Медычны трактат 13-го стагоддзя, кніга пры ўдзівіцельныя таінств жэнскіх, яшчэ о сілах трав, камені, зверей, пціцы, рыб. Дзяку, што рабіў вопіс. Не заўсёды хапала адукацыі, каб прачытаць і перакласці назву таго ці іншага фаліянту. І ён запісваў: кніга каменних различных творений Андриана Тулия, латинская, або просто кніга всего мира описания. Калі будзеце на радзіме асветніка, абавязкова наведайце цудоўны музей-бібліятэку Сімеона Полацкага, якая з'яўляецца часткаю музея беларускага кнігадрукавання. У той зале з галерэяй сярод тысяч тамоў на розных мовах вы сапраўды падыхаеце паветрам эпохі выдатнага палачаніна. Сімеон пакінуў пасля сябе цэлую школу расійскіх паэтаў. Пакінуў друкарню, дзе ўжо пасля яго смерці выйшлі «Абед душэўны» і «Вечэра душэўная». Галоўнае збагацце, што засталося нашчадкам, літаратурная спадчына асветніка і паэта. Яна была патрэбная не толькі асобам, знаным ды асвечаным, але і паспалітаму люду. У 1698 годзе маскоўскі патрыарх атрымаў ад запарожцаў просьбу прыслаць у іх царкву зборнікі казанняў вучонага палачаніна. Напэўна, асабліва прываблівала казацтва, надрукаванае ў «Вячэры душэўнай», узнёслае слова к праваслаўнаму і хрыстаімянітаму запарожскаму воінству. Казакі не ведалі, што праваслаўная царква ўжо абвясціла Сімеонавым творам анафіму і забараніла згадваць іх як еретычныя. Яго магіла не захавалася, а надмагільная пліта захоўваецца ў Маскоўскім Спасаўскім саборы былога за ікона Спасаўскага манастыра на вуліцы Нікольскай. Вакол яго асобы дагэтуль не заціхаюць спрэчкі. Якой культуры найперш належыць Сімеон? Беларускай ці расійскай? І наогул, хто ён? Патрыёт, што мусіў падпарадкавацца жорсткім абставінам, але ў душы заставаўся верны юначым перакананнем? Альбо, як сцвярджаюць некаторыя, рэнегат, які кінуў у цяжкія часы радзіму і падаўся вучыць царскіх дзяцей у варожую Масковію. Свае аргументы ў гэтай дыскусіі ёсць у кожнага. Але ісціну, як звычайна, трэба шукаць пасярэдзіне. Перавыдаюцца яго творы, па іх абараняюцца ў Маскве і ў Менску дысертацыі. Кніга пра нашага земляка выйшла ў папулярнай серыі «Жызнь замечательных людзей». У 1980 годзе ЮНЕСКА ўнесла імя Семёна Полацка ў календар міжнародных датаў выдатных дзеячоў славянскай культуры. Тым, хто захоча глыбей пранікнуць у свет думак і вобразаў знакамітага паэта, раю разгарнуць важкі том яго віршаў, выдадзеных колькі гадоў таму мастацкай літаратурай. Угледзьцеся ў партрэт сівабародага манаха, што абапёрся рукамі на кнігу. У гэтых вачах свецяцца жывая чалавечая мудрасць, якая ніколі не старэе.